آنچه تو داری به حسن ماه ندارد، آنچه تو داری به حسن ماه ندارد، جاه و جلال تو پادشاه ندارد. جانب دلها نگاه دار که سلطان ملک نگیرد اگر سپاه ندارد. عاشق خود گر کشی به جرم محبت، عاشق خود گر کشی به جرم محبت، بیشتر از من کسی گناه ندارد. صوفی ما ذوق رقص دارد و حالت، آه که سوز درون و آه ندارد. زحمت خود چون برد کمال از این در، زحمت خود چون برد کمال از این در، زان که جز این آستان پناه ندارد. جانا خزیز منم افسانه شیرین و جفا بردن فرها گفتند و گفتند و سراسر همه افسانه گرفتی جای سر می رود و دیدی که سر می رود و باز نگشتی سرمش در این دار سرمش در این دار ز پروانه گرفتی به دیوانگی آخر برسد کار جارا به دیوانگی آخر برسد کار زین آز زین آز که ما با دل دیوانه گرفتیم زین اونس که ما با دل دیوانه گرفتیم دلم اونایده سر کوی ما خانه گرفتی دادیم زکر خرقه و پیمان نگرفتی زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما.